her yer loş karanlıktır. Her an son adımdır tek başına, yalnızlık bir yankıdır. Var gurbette can, yürekte bir kafeste ne anlamsız sonsuz ayrılıktır. Geçmez zaman her gece.